أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا يمسه إلا المطهرون. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت ذکر فرمائی، قرآن کا مقام، قرآن کا درجہ، قرآن کی حیثیت ہمارے سامنے اللہ نے بیان کر دی. تو جب اتنی عظیم کتاب ہے، عظیم ذات کی عظیم کتاب ہے، تو کیا اس کے کچھ آداب ہوں گے یا یہ جو ہے بغیر آداب کے آپ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے ایک ادب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون. لا یمسہ، ہاتھ نہ لگائے اس قرآن کو، لا یمسہ، ہاتھ نہ لگائے اس قرآن کو، نہ چھوئے اس قرآن کو، الا المطہرون، مگر پاک لوگ. یہ تو لفظی معنی ہے، لا یمسہ الا المطہرون. نہ چھوئے اس قرآن کو، ہاتھ نہ لگائے اس قرآن کو، الا المطہرون، مگر پاک لوگ. کہ جو لوگ جو ہے وہ قرآن کو اٹھانا چاہے، قرآن کو پڑھنا چاہے، قرآن کو کھولنا چاہے، تو ان کے لیے لازم یہ بات ہے کہ وہ مکمل طور سے جو ہے وہ پاک ہو. آدمی جو ہے وہ غسل کی حالت میں نہ ہو، جنابت کی حالت میں نہ ہو، اسی طرح جو ہے بے وضو نہ ہو، با وضو ہو، اور اسی طرح جو مستورات ہیں، جو عورتیں ہیں، تو وہ حیض سے جو ہے وہ پاک ہو. کیونکہ حیض، مینسس کے حالت میں جو ہے وہ قرآن کو چھونا، قرآن کو ہاتھ لگانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر مجبوری کے تحت جو ہے وہ قرآن کو اٹھانا جو ہے اس کے لیے ضروری واقعہ ہو کہ قرآن کو جو ہے وہ ضرور اٹھائے گی، نیچے پڑا ہے قرآن، یا جو ہے کوئی اور مسئلہ اس طرح ہے، تو دوسرے کپڑے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ اٹھا سکتی ہے. قرآن کو جو ہے کسی اور کپڑے سے جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ کیا کر سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ رکھ سکتی ہے، اپنی قمیص اور اسی طرح اپنے دامن کے کپڑے سے بھی نہیں پکڑ سکتی. اسی طرح جو ہے وہ قرآن کو جو ہے بطور تلاوت کے نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو بطور دعا جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، کہ کچھ کچھ الفاظ قرآنی اس طرح ہے جو دعا کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں عموماً، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اسی طرح ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو ایک طرف اگر یہ جو ہے قرآن کے الفاظ ہے، تو دوسری طرف جو ہے یہ کیا ہے، یہ دعا بھی ہے، کلمات الدعا ہے، دعا کے کلمات ہیں یہ. تو قرآن کے کچھ الفاظ جو ہے یہ بطور دعا کے پڑھ سکتی ہے، مگر بطور تلاوت کا پڑھنا جو ہے ان کے لیے کیا ہے، ممنوع ہے. اسی طرح جو ہے اگر وہ جو ہے درس میں آتی ہے تو بالکل جو ہے وہ آ سکتی ہے, قرآن کو جو ہے وہ سن سکتی ہے, مگر قرآن کو جو ہے وہ ساتھ نہ لائے, صرف اپنے نوٹ بک کو جو ہے وہ ساتھ لائے, اپنی کاپی اپنے رجسٹر کو جو ہے وہ ساتھ لائے. اس میں جو ہے وہ ترجمہ لکھ سکتی ہے, تفسیر بھی جو ہے وہ لکھ سکتی ہے, مگر وہ قرآن کے الفاظ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتی, قرآن کے الفاظ جو ہے وہ نہیں لکھ سکتی. اسی طرح جو ہے کچھ عورتوں نے جو ہے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے کہ دستانے جو ہے وہ پہنتی ہے, اور دستانے پہن کر جو ہے وہ بیاض قرآن میں جو ہے وہ لکھتی ہے, حالانکہ یہ ممنوع ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے یہ طریقہ. جب آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے لا یمسو الا المطہرون تو دور ہو جاؤ, اس کے لیے ہیلے بہانے جو ہے وہ نہ بناؤ. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا اس کی تفسیر اور اس کے معنی جو ہے وہ تم لکھو, رجسٹر میں جو ہے وہ تم لکھو, سویدہ تعلق تو اس کے معنی اور تفسیر جو ہے وہ تم رجسٹر میں جو ہے وہ لکھو, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تمہاری مینسز جب تمہاری حیض جو ہے یہ پاک, یعنی تم غسل کر جاؤ تو اس کے بعد جو ہے اس کو قرآن میں جو ہے اس کی تم انٹری کر سکتی. تو حیض کی حالت میں جو ہے تم قرآن کے درس میں آ سکتی ہو, قرآن کو سن سکتی ہو, مگر قرآن کو چھو نہیں سکتی, قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتی. ایک معنی تو یہ ہے لا یمسو الا المطہر, دوسری معنی ہے لا یمسو, ہاتھ نہیں لگاتے اس قرآن کو الا المطہرون مگر پاک فرشتے. وہ قرآن کے لکھنے والے فرشتے جنہوں نے لوح محفوظ میں اس قرآن کو لکھا ہے, جو کاتبین وحی ہے, ایک انسانوں میں سے ایک فرشتوں میں سے ہے, انسانوں میں سے کاتبین وحی جو وحی لکھنے والے تھے, جس طرح زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس جیسے اور صحابہ کرام, کاتبین وحی کا جو ہے ایک طویل فہرست جو ہے وہ کتب احادیث میں موجود ہے. تو دوسری معنی کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون, نہیں چھوتے اس قرآن کو, ہاتھ نہیں لگاتے اس قرآن کو, الا المطہرون مگر پاک فرشت. اور تیسری معنی جو ہے وہ کیا ہے لا یمسہ الا المطہرون, نہیں سمجھتے اس کے معنی اور مطلب کو, الا المطہرون مگر پاک لوگ شرک سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون, نہیں سمجھتے اس کتاب کے معنی اور مطلب کو, الا المطہرون مگر پاک لوگ شرک سے. جو شرک کی غلاظت سے جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں تو وہ قرآن کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں, وہ قرآن کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں وہ سمجھ. یہ معنی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ, امام مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ نے المکتوبات میں کیا ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی معنی کیا ہے, اسی طرح امام مزری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مزری میں, اسی طرح جو ہے امام ماوردی رحمت اللہ علیہ النقط العیون میں جو ہے یہی معنی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, جیسے اور مفسری کہ لا یمسہ الا المطہرون, نہیں سمجھتے اس کے معنی اور مطلب کو, نہیں سمجھ سکتے اس کے معنی اور مطلب کو, الا المطہرون مگر پاک لوگ شرک. ایک آدمی جو اگر مشرک ہے تو یاد رکھیے وہ قرآن کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتا. قرآن جو ہے ان سے کیا ہے, وہ پردے میں ہے, فی کتاب مکنون. ایک معنی وہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے جو ہے یہ قرآن پردے میں ہے, اس کے معنی اور مطلب کو اسے کے سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر. کچھ لوگ کہتے ہیں یار فلاں جو ہے وہ باطل لوگ ہے, باطل فرقہ ہے, مگر علم ان کے پاس جو ہے وہ کافی زیادہ ہے, قرآن پہ ان کا جو ہے بہت زیادہ عبور ہے. تو آپ ان سے کہے کہ جناب یہ آپ کے قرآن عدم قرآن فہمی کی جو ہے ایک نظیر ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے لا یمسہ الا المطہرون. جو لوگ مشرک ہوا کرتے ہیں وہ قرآن کے معنی اور مطلب اور اسی طرح جو ہے قرآن کی حکمت کو کیا جان سکیں گے, مشرک آدمی جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ کیا سمجھ پائے گا, حالانکہ قرآن تو شرک کی مذمت, مشرکوں کی مذمت کے لیے اللہ نے اتاری ہے. تو اس کو جو ہے ایک مشرک آدمی جو ہے وہ کیوں کر سمجھے گا. اور اسی طرح جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے یہ بات کرتا ہوں, بیت اللہ, مقام بیت اللہ کا اونچا ہے کہ قرآن کا اونچا ہے, کیا خیال ہے؟ قرآن کا. ہزار بیت اللہ جو ہے وہ قرآن کے ایک آیت کے مقابل نہیں ہو سکتے, وہ مخلوق ہے, اور قرآن جو ہے کیا ہے, یہ صفت کلام اللہ, یہ اللہ کی کلام ہے. اس کے بارے میں تو اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمائے سورہ توبہ میں, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. مشرک پلید ہے, آئندہ سال جو ہے وہ اس مسجد مسجد حرام کو کے قریب جو ہے وہ نہ آئے. تو مسجد حرام پر جو ہے اللہ نے مشرکین کے داخلے کو منع کر دیا ہے کہ مسجد حرام کی زمین کو جو ہے وہ نہ چھو سکیں گے مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے. تو قرآن تو اس سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہے, تو اس کو کس طرح جو ہے وہ مشرک آدمی جو ہے وہ چھو سکے گا کہ اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ جان سکے گا. اسی طرح آپ نے پڑھا تھا سورہ آراب 156 نمبر آیت میں جو ہے آپ نے 146 نمبر آیت میں آپ نے اس مضمون کو پڑھا تھا, سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ان قریب ہم دور کرتے ہیں قرآن فہمی سے ان لوگوں کو, قرآن کے سمجھنے سے ان لوگوں کو, یتکبرون فی الارض جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, فی الارض زمین پر کیا سمجھتے ہیں, 146 نمبر آئے سورہ آراف. جو قرآن سے جو ہے یعنی کیا تکبر کرنے والے ہیں, تکبر کے معنی کیا اعراض عن الحق, حق سے جو ہے وہ منہ موڑنا, اور حق کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, وہ توحید ہے اللہ کی وحدانیت. تو جو لوگ اللہ کی وحدانیت سے جو ہے وہ منہ موڑنے والے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آیَاتِ الَّذِينَ, امام نصفی رحمت اللہ علیہ وہاں پر معنی ذکر فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ فَهْمِ آیَاتِ, قرآن کے سمجھنے سے جو ہے ان لوگوں کو ہم دور رکھتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, فِي الْأَرْضِ زمین پر, بغیر الحق کے نامناسب. مشرک کو اللہ رب العزت, متکبر آدمی کو اللہ قرآن کی سمجھ بوجھ عطا نہیں کرتا. اسی طرح اس آیت کے تناظر میں امام نصفی رحمت اللہ علیہ, امام زنونی مصری رحمت اللہ علیہ کا قول ذکر فرماتے ہیں. زنونی مصری جو ہے وہ عالم گزرا ہے, وہ بزرگ گزرا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کیا کرتا تھا, اور صرف اس غرض سے کہ میرے لیے جو ہے آپ دعا کیجئے, اور زندہ آدمی جو ہے آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس جو ہے وہ تشریف لے جاتا کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ دعا کیجئے. امام زنونی مصری رحمت اللہ علیہ اس کا قول جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں امام نصفی رحمت اللہ علیہ کہ وہ فرماتے اب اللہ ان یکرم قلوب البتوالین بمکنون الحکمت القرآن. انکار کیا ہے اللہ نے اس بات سے کہ باطل پرست لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ قرآن کے موتیوں سے جو ہے میں کبھی منور نہیں کروں گا. اللہ نے اس بات سے جو ہے وہ انکار کیا ہے کہ باطل پرست لوگ جو مشرک اور بدعتی ہے وہ قرآن کے موتیوں کو اور قرآن کی نور سے جو ہے ان کے دلوں کو میں کبھی جو ہے منور کرنے والا نہیں ہوں, ان کو قرآن کی سمجھ بوجھ میں عطا نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یمسہ الا المطہرون, نہیں سمجھ سکتے اس کے معنی اور مطلب کو اس کتاب کے, الا المطہرون مگر پاک لوگ, شرک سے جو شرک سے پاک ہوں گے وہ اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. ہاں درس تو دیں گے لوگوں کو ہم سے جو ہے وہ دور رکھنے کے لیے جو ہے وہ درس دیتے ہیں کہ چلو جی اگر کوئی کہے کہ ہم وہاں پر درس کے لیے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کیا میں نہیں پڑھا تھا یہاں پر, میں نے سامنے جو ہے وہ بیٹھا ہونا, مگر خود جو ہے اس کے معنی اور مطلب سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہے. صرف اسی وجہ سے جو ہے وہ بیان اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ بیان نہیں کرتے کہ لوگوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح ہو جائے, بلکہ صرف مقابلے کے لیے جو ہے انہوں نے قرآن شروع کیا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ دور رکھا جائے, کیونکہ اگر لوگ ان کے قریب جو ہے وہ جائیں گے پھر تو ہمارے سامنے جو ہے وہ بیٹھیں گے, ہمارے سامنے گھاس بھی نہیں ڈالیں گے. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو دور کر دے قرآن سے. تو اللہ رب العزت فرماتے لا یمسہ الا المطہر. کیوں اس کو جو ہے وہ مشرک آدمی جو ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا, کیوں جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ ناپاک آدمی جو ہے وہ ہاتھ نہ لگائے, تو اللہ رب العزت فرماتے کہ اس کے مقام اور درجے کو آپ سمجھیے, تنزیل من رب العالمین, اترنا اس کتاب کا من رب العالمین اس ذات کی طرف سے ہے جو پالنے والا ہے مخلوقات, تمام مخلوقات کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین, اترنا اس کتاب کا, من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہی, یعنی وہ ذات جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات. اور قرآن کے نزول کے موقع پہ اللہ نے اپنے لیے جو صفت استعمال کر دی وہ کیا ہے؟ رب العالمین. اسی طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورۃ الشعراء میں بھی آپ نے پڑھا تھا 191-192 نمبر آیت میں, وہاں پر بھی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین. تو وہاں پر بھی جو ہے وہ رب العالمین کا جو ہے وہ نام لیا گیا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ رب اللہ جو ہے وہ رب ہے, تربیت کرنے والا ہے, پالنے والا ہے. عام مخلوقات کی تربیت جو ہے وہ صرف کیا جسمانی تربیت ہو رہی ہے, ان کی بدن کی اللہ رب العزت جو ہے وہ تربیت کر رہا ہے, اور انسان اس کے بدن کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی روح کی بھی اللہ رب العزت تربیت کرنے والا ہے. بدن بنا کس سے ہے؟ جسم بنا کس سے ہے؟ باپ نے جو ہے وہ زمین کی بنی ہوئی چیزوں سے کو کھایا تھا, اور اس سے جو ہے وہ نطفہ بنا تھا, اور اسی سے جو ہے وہ انسان کی تخلیق اللہ نے جو ہے وہ فرمائی تھی. تو جو یہ انسان کا بدن اور انسان کا جسم وہ زمین کی چیزوں سے جو ہے وہ پیدا ہوا تھا, بنا تھا, تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جسم انسانی کی تربیت کے لیے زمین کی مختلف چیزوں کو پیدا کیا. اناج ہے, غلے ہے, فصلیں ہیں, اسی طرح مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل ہے, ڈرائی فروٹ ہے, مختلف چیزیں. اور روح دوسری چیز انسان میں کیا ہے؟ وہ ہے روح. روح جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمانی ہے. روح کیا ہے؟ آسمانی. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح جو ہے اللہ کی طرف سے. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا, اس کی تربیت کا بندوبست جو ہے وہ اوپر سے کیا ہے. ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے انبیاء بھیجے, اور انبیاء کرام پر جو ہے اللہ نے اپنی کتابوں کا نازل کرنا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری فرمایا. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور اس پر اللہ نے جو کتاب اتاری وہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. تو یہ قرآن کیا ہے؟ انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے. اور قرآن میں خود ہی جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ کیا نام دیا گیا؟ روح. جس طرح آپ نے سورہ شورا کی 52 نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ میں نے جو ہے وہ قرآن کو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. قرآن کو اللہ نے روح کا نام دیا ہے. كَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, سورہ شورا آیت نمبر 52. تو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن کو کیا؟ قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 2 وہاں پر کیا ہے؟ ینزل الملائکۃ بالروح. وہاں پر بھی وحی کا نام اللہ نے جو ہے وہ روح رکھا ہے. وہاں پر بھی کیا؟ قرآن کو اللہ نے جو ہے وہ روح کا نام جو ہے وہ دیا ہے کہ یہ انسانوں کی روحانی اصلاح اور تربیت کے لیے جو ہے اس میں سامان موجود ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے جو ہے یہودیوں کی سازش میں جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے, حالانکہ قرآن جو ہے وہ کیا فرماتا ہے؟ قرآن جو ہے وہ بار بار اس چیز کو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کی روحانی غذا ہے. انسانوں کی روحانی غذا جو ہے یہ کس میں؟ یہ قرآن میں. اسی وجہ سے تو قرآن میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے جو 3 نام استعمال ہوئے عموماً, روح الامین, روح القدس, اور اسی طرح حضرت جبرائیل, 2 نام کیا ہے؟ روح القدس, روح الامین. تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح الامین اور روح القدس اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں انسانوں کی روحانی غذا کے سامان انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ہے وہ لے کر اللہ کے بندوں تک جو ہے وہ لا چکا ہے. اسی وجہ سے اس کو روح الامین کہتے ہیں, اسی وجہ سے اس کو روح القدس کہتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کیا, یہودیوں کی سازش میں آ کر جو ہے مسلمانوں نے کیا کر دیا ہے, قرآن کو چھوڑ کر جو ہے وہ سر جو قرآن کے سننے پر جو ہے وہ ہلتے تھے اور جھومتے تھے, آج وہ سر جو ہے وہ کیا گانے بجانے اور کنجریوں کی آوازوں پہ جو ہے وہ جھوم رہے ہیں. تو اس قوم پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا خیر اور برکت کا نزول فرمائے گا. ہمارے بچپن میں جب رمضان کے روزے جب ہوتے تھے تو عموماً لوگ جو ہے وہ موسیقی وغیرہ جو ہے وہ گانے بجانے سے جو ہے اپنے آپ کو باز رکھتے, مگر آج کل جو ہے وہ سننے میں آتا ہے گاڑیوں میں بھی وہی جو ہے وہ گانے بجانے ہیں, گھروں میں بھی جو ہے وہی گانے بجانے ہیں, اور سب سے جو ہے وہ اچھی چیز تو ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے, وہ ٹی وی ہے. اس کو تو ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا دیندار طبقہ بھی اس کو جو ہے وہ گناہ کی فہرست میں شمار نہیں کرتا, یہ گناہ نہیں ہے, کیونکہ جب چیز جو ہے وہ عام ہوتی ہے اس کو کوئی گناہ تصور نہیں. اگر مولوی صاحب جو ہے وہ مسجد کے اندر بھی اس کو رکھ دے تو میں کہتا ہوں کوئی جو ہے اس پر اعتراض نہیں کرے گا, کیونکہ یہ گناہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اور حالان کی یہ کیا ہے, یہ گناہ کا جڑ ہے, ہر چیز جو ہے اسی کے پاس جو ہے وہ آ رہی ہے. اگر پرانے زمانے میں وی سی آر لوگ جو ہے وہ لاتے تھے تو کیا وی سی آر سے خود جو ہے وہ تصویر یا آواز نکلتی ہے؟ وہ ٹی وی میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے آج کے دور میں اگر سی ڈی ہے یا آج کے جدید دور میں جو ہے وہ کیبل ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹی وی کے پیچھے بھاگنے والی ہے. اگر آپ ٹی وی کی مذمت جو ہے وہ کر دے تو کوئی جو ہے وہ نہ کیبل کو لائے گا نہ کوئی جو ہے وہ سی ڈی کو لائے گا, ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دور کر دے گا. مگر مسئلہ تو ہمارے ہاں بنا ہوا یہ, اور پھر وہاں پر بھی جو ہے ایسے لوگوں کو بٹھایا ہے, شیطانی ہتھکنڈوں والوں کو جو ہے وہ بٹھایا ہے کہ رمضان جو ہے وہ اشکوں کی بارش میں, اور اسی طرح جو ہے وہ مداری اور کھلاڑی اور اسی طرح فنکار جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کیا کبھی خود روتے ہیں اور کبھی دوسرے کو رلاتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ شوشہ جو ہے وہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس میں تو کیا ہے, اس میں تو یہ مولوی بھی آتا ہے. تو تم ایسے جو ہے وہ کفرستان میں جو ہے وہ آباد ہو کہ جہاں پر کوئی مولوی نہیں ہے کہ تم ٹی وی کے مولوی کو دیکھتے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین, قرآن کیا ہے؟ رب العالمین کی کتاب ہے, اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ انسانوں کی روحانی تربیت کے جو ہے وہ کیا ہے. یاد رکھیے جس گھر میں جو ہے وہ گانے بجانا جو ہے وہ ہوتا ہے 40 دن مسلسل جس گھر کے اندر جو ہے وہ گانا بجانا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر کبھی جو ہے وہ غم سے خالی نہیں ہوگا, وہ آفتوں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا جس گھر میں جو ہے وہ 40 دن مسلسل جو ہے وہ کیا موسیقی اور گانا بجانا جو ہے وہ, اور جو آدمی مسلسل جو ہے وہ گانے سننے والا ہو تو یہ آدمی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ہے, اے اللہ مجھے جو ہے وہ آ کر مجھے معذب کر دیجیے. آج اسی چیزوں کی طرف ہماری کوئی جو ہے وہ توجہ بھی نہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ تو ریفریشمنٹ ہے, کوئی کہتے ہیں روز یہ تو روح کی غذا ہے, اس سے تو ڈسٹربنس دور ہو جائے گی. سارا دن جو ہے ہم پڑھتے ہیں تو کیا دیکھ جو ہے کانوں میں یہ چیز لگا دیا, 2-3 غزلیں اور 2-3 گانے جو ہے ہم نے سن لیے, کوئی کون سا قیامت جو ہے وہ برپا ہوا. تو افسوس تو یہ ہے کہ تم نے کان میں لگایا اور روح نکلنے کا فرشتہ جو ہے جب آیا اور تمہاری اسی حالت میں جو ہے دنیا سے چھٹی ہو جائے گی تو تم کیا اللہ سے بخشنے کا امید رکھ سکو گے؟ جب تم گانا سنتے ہوئے جو ہے فرشتہ آ کر جو ہے تمہاری روح کو قبض کرے گا تو تمہارا کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ اے مسلمانوں قرآن میں جو ہے وہ کیا نہیں ہے, یہاں پر جو چیز حرام ہے اللہ نے بطور امتحان حرام کیا ہے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ جنت میں ہیں ہمارے لیے. وہاں پر موسیقی بھی ہوگی, وہاں پر کیا ہوگی؟ وہاں پر موسیقی بھی ہوگی, یہاں پر شراب حرام وہاں پر شراب حلال, یہاں پر سونا جو ہے وہ مردوں پہ حرام وہاں پر سونا مردوں کے لیے حلال, یہاں پر ریشم جو ہے وہ مردوں کے لیے حرام وہاں پر مردوں کے لیے حلال, بہت سی چیزیں اس میں گانا اس میں کیا ہے موسیقی بھی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ روایات جو ہے وہ مختلف بھی, پتے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جب حرکت کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ جب باد نسیم جو ہے وہ چلے گی تو اس سے جو ہے ایک قسم کی جو ہے وہ آواز نکلے گی, اور اللہ ہمیں نصیب کر دے. ایک روایت میں ہے کہ سورہ رحمان اللہ اپنی زبان مبارک سے جو ہے یعنی کیا اللہ کی شان ہے, جس طرح روایت میں ہم نے بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ دیا کہ اللہ اپنی طرف سے جو ہے وہ اہل جنت کو سورہ رحمان جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے. تو یاد رکھیے گانا, اور ایک روایت میں ہے کہ جو گانا بجانا سننے والے ہیں تو قیامت میں اللہ جو ہے جہنم میں ان کو داخل کر دے گا اور ان کے کانوں میں جو ہے اللہ سیسا جو ہے وہ بھر دے گا. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور روایت میں نے بارہ مرتبہ کے سامنے پڑھی کہ الغنا تم بت النفاق کمائی ان بت الماء الزرع, کہ گانا بجانا جو ہے وہ منافقت کو اس طرح جو ہے وہ ابھار دیتا ہے جس طرح جو ہے وہ پانی کھیتی کو جو ہے وہ ابھارتا ہے اگاتا ہے. تو یاد رکھیے, شہوات کو بھڑکنے والا, نفس کو جو ہے وہ گناہ پہ اکسانے والا, اللہ کی مخالفت پہ جو ہے وہ نفس کو اکسانے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موسیقی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین, اترنا اس کتاب کا من رب العالمین. کچھ لوگوں کی تو عادت یہ ہوتی ہے گاڑی کی جب سوئچ کو آن کیا جاتا ہے تو پہیے کو اس وقت تک حرکت نہیں دیتے کہ جب تک جو ہے وہ لعنت کا بندوبست نہ کر دیں. جب لعنت کا بندوبست کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ پہیے کو جو ہے وہ حرکت دیں گے. پہلے لعنت برسے گی تو اس کے بعد گاڑی جو ہے وہ حرکت کرے گی. جب تک لعنت جو ہے وہ نہیں برسے گی کیا اس کو پڑی ہے کہ وہ جو ہے پہیے کو گزار دے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین, اترنا اس کتاب کا من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہے. اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, اف بہذا الحدیث, آیا اس تازہ کلام پر انتم مدہنون تم لاپرواہی برتتے ہو؟ آج آیا اس تازہ کلام سے تم لاپرواہی برتتے ہو؟ اللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اف بہذا الحدیث, قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے, ذات خداوندی جو ہے وہ قدیم ہے, صفت خداوندی جو ہے وہ بھی قدیم ہونی چاہیے. تو قرآن کلام اللہ ہے, حتی یسمع کلام اللہ, قرآن کو اللہ نے حدیث کیوں کہا ہے؟ حدیث تازہ کلام, نئی نویلی بات, جدید بات, کیوں اللہ نے قرآن کو جو ہے وہ حدیث کہا ہے؟ جی یہ جو ہے یا تو اعتبار نزول زمانہ کا جو ہے اس کو جو ہے حدیث کا نام دیا گیا ہے, تازہ کلام, کہ تمام کتابوں میں سے جو ہے انبیاء کرام پر جو کچھ اترا ہے اس میں سے سب سے لاسٹ جو کتاب نازل ہوئی ہے سب سے آخر میں وہ کیا ہے؟ قرآن. تو ان سے جدید ہے, ان سے نہیں ہے, تمام تورات انجیل زبور سے نہیں ہے, صحائف سے. اور یا قرآن کو اللہ نے حدیث کا لفظ اسی لیے جو ہے استعمال کر دیا ہے کہ بہ اعتبار سامعین کے, کہ ہر سننے والا جب قرآن کو سنتا ہے تو وہ یہی احساس ان کو ہوتا ہے کہ ان باتوں کو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے, اس سے پہلے میں نے قرآن کو جو ہے وہ نہیں سنا تھا, ان باتوں کو جو ہے میں نے نہیں سنا ہے. تو ہر مرتبہ قرآن کا سننے والا قرآن کو جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ قرآن کیا لگتا ہے؟ نہ کہ بالکل جو ہے وہ نئی باتیں کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, آیا اس تازہ کلام سے انتم مدہنون تم غفلت برتتے ہو؟ مدہنون دہن جو ہے عربی کے اندر جو ہے وہ تیل کو کہتے ہیں, تیل لگانے کو جو ہے وہ کہتے ہیں. تو تیل جب کسی چیز کو لگ جاتی ہے کسی عضوا کو تو وہ عضوا جو ہے وہ نرم بن جاتی ہے. تیل جب کسی چیز کو جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو وہ عضوا کیا بن جاتی ہے؟ وہ جز, وہ عضوا, وہ ارگن جو ہے وہ کیا, وہ سس پڑ جاتی ہے, ڈھیلی پڑ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس تازہ کلام سے تم جو ہے وہ سستی برتتے ہو, غفلت کرتے ہو, لاپرواہی کرتے ہو. اور کتاب کس کی ہے؟ رب العالمین کی کتاب ہے. اتارنے والا کون؟ رب العالمین ہے, وہ ذات جو تمام مخلوقات کی تربیت کرنے والا ہے, یہ تو اس کی کتاب ہے. تو اے مسلمانوں, تم اس کو کمتر سمجھتے ہو؟ تمہارے پاس جو ہے وہ اس کتاب کے لیے جو ہے وہ وقت نہیں ہے. گھر کا جنریٹر خراب ہو جائے تو پوری دن کی چھٹی ہم کرتے ہیں. اگر گھر میں جو ہے ہماری یو پی ایس میں جو ہے وہ مسئلہ آ جائے تو پورا دن جو ہے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. اگر گاڑی میں مسئلہ آ جائے تو پورے دن جو ہے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ کام کاج کو چھوڑتے ہیں, دوستوں کو چھوڑتے ہیں, کھانے کو چھوڑتے ہیں, ضیافت کو چھوڑتے ہیں. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے ان تمام کاموں سے جو ہے قرآن کو پھر بھی حقیر سمجھا ہے. بیماری کی خاطر قرآن کو چھوڑتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ کیا, دوستوں کی خاطر قرآن کو چھوڑتے ہیں, چکر کی خاطر قرآن کو چھوڑتے ہیں, اسی طرح جو ہے وہ سونے کی خاطر قرآن کو چھوڑا جاتا ہے. تو یہ سب سے جو ہے وہ کیا ہے؟ بیچارہ کتاب ہے کہ اس کو جو ہے ہم چھوڑتے ہیں, مگر اس کی خاطر ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا. تو اس قوم پر اور اس مسلمانوں پر اللہ کیوں کر جو ہے وہ رحم فرمائے گا؟ کیوں کر؟ یہ روز بروز جو ہے وہ ذلت اور پستی کا جو ہے وہ شکار ہے اور شکار ہوتے رہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اف بہذا الحدیث انتم, یاد رکھیے اے مسلمانوں, مسلمانوں کے اندر جتنا بھی انفراق ہے, جتنا بھی انتشار ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں عدم فہم قرآن پایا جاتا ہے. مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے. اگر مسلمان قرآن کو سمجھنے والے بن جائے تو یاد رکھیے ہمارے یہ سارے اختلافات 99% جو ہے یہ ختم ہو جائے. مگر ہمارے اندر تو قرآن فہمی نہیں, ہم پر تو انگلش کا بوجھ جو ہے وہ سوار ہے. بیٹے کو انگلش نہیں آتی, بیٹے کو کمپیوٹر نہیں آتی, بیٹا جو ہے وہ سائنس میں جو ہے ویک ہے, بیٹے کو جو ہے وہ حساب نہیں, ریاضی نہیں, میتھمیٹکس نہیں آتی. مگر کسی نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ نہیں سوچا کہ میرے بیٹا جو ہے وہ قرآن میں ویک ہے, اس کو قرآن نہیں آتا, قرآن کو نہیں سمجھتا. تو ہمارا نقطۂ آغاز اور نقطۂ انتہا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساری دنیا ہے. وہ دنیا کمانا ہے, دنیا سمیٹنا ہے, اور آخرت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے. وہ جگل اور شبیا بہ گور اور سرا, وہ گور بور سرا. تو اللہ رب العزت فرماتے اف بحاظ الحدیث انتم مدہنون, آئے استاد کلام سے تم لاپرواہی برتتے ہو, غفلت کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, اور ٹہراتے ہو تم رِزْقَكُمْ اپنے حصے کو اس قرآن سے, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, کہ یقیناً تم جھٹلاتے ہو اس کتاب کو. اللہ رب العزت فرماتے وَتَجْعَلُونَ, اور ٹہراتے ہو تم رِزْقَكُمْ اپنے حصے کو. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر کا نام ہے زاد المسیر, اس کے اندر معنی ذکر فرماتے ہیں رزقکم کے معنی ذکر فرماتے ہیں حظکم, یعنی اپنے حصے کو. ٹہراتے ہو تم قرآن سے اپنے حصے کو, انکم تکذبون, کہ یقیناً تم جھٹلاتے ہو اللہ کی کتاب. اے بےمان, تم نے قرآن سے, اللہ کی اس بہترین کتاب سے جو حصہ اپنے لیے جو ہے اس کا انتخاب کر دیا, تو وہ صرف یہ کہ قرآن کو جھٹلانا تھا. تم نے اپنے لیے جس حصے کا جو ہے وہ انتخاب کر دیا قرآن سے, تو وہ کیا تکذیب کرنا, جھٹلانا قرآن کا؟ آپ کا جو حصہ ہونا چاہیے وہ تو کیا ہے کہ تم قرآن کو سمجھتے, قرآن کو مانتے, قرآن کو سمجھتے, اس پہ عمل کرتے, اس کو دوسروں تک پہنچاتے, اس کے قانون کے نفاذ کے لیے تم ملک کے اندر پرامن جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ کرتے. تو آپ نے جو ہے قرآن سے اپنے لیے جو حصہ مختص کر دیا وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کا جھٹلانا ہے. تم اتنے بے ایمان ہو, پتہ جالو نہ رزق کو, اور ٹہرایا تم نے قرآن سے, ٹہرایا تم نے رزق کم اپنے حصے کو قرآن سے, انکم تکذبون, کہ یقیناً تم جھٹلاتے ہو قرآن کو. یعنی قرآن سے تم نے جو ہے اپنے لیے جو حصہ جو ہے وہ چناؤ کر دیا, وہ کیا ہے؟ قرآن کا جھٹلانا. بڑی بدبختی ہے, بڑی جو ہے وہ کیا ہے, بدبختی کا شکار ہو تم کہ تم نے قرآن سے اپنے لیے جو ہے وہ یعنی کیا تکذیب کو جو ہے اس کا چناؤ کر دیا. تم قرآن کو جھٹلاتے ہو, اسی طرح اس کے مسائل کو جو ہے وہ تم جھٹلا رہے ہو, اس سے تم شرک کو ثابت کرتے ہو, اس سے بدعات کے لیے دلائل جو ہے وہ پکڑتے ہو. افسوس تو یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن سے شرک کو ثابت کرتے ہیں. جو کتاب پوری کی پوری شرک کی مذمت میں نازل ہوئی ہے, تو کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن کے دلائل کو جو ہے وہ توڑ موڑ کر جو ہے وہ کیا توڑ موڑ کر کے جو ہے اس سے شرک کو ثابت کرتے ہیں. یا دوسری معنی کیا, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, اور ٹہراتے ہو تم اپنی رزق کو, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, کہ یقیناً تم جھٹلاتے ہو اللہ کی کتاب کو. ٹہراتے ہو تم اپنی رزق کو, تمہارے ساتھ جو ہے اس کی فکر جو ہے وہ لاحق ہے کہ اگر میں نے کسی کے سامنے جو ہے وہ کلمہ حق ادا کر دیا تو کوئی جو ہے میری امامتی کو جو ہے وہ مجھے امامتی سے بے دخل کر دے گا, اسی طرح جو ہے مجھے مدرسے سے نکال لے گا, مجھے جو کوئی مدرسے کے لیے جو ہے وہ فنڈنگ نہیں کرے گا, مجھے کوئی جو ہے وہ چندہ نہیں دے گا اگر میں نے حق بیان کرنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, ٹہراتے ہو تم اپنی رزق کو, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, کہ یقیناً تم جھٹلاتے ہو قرآن کو. یعنی قرآن کے جھٹلانے میں تم نے جو ہے اپنے لیے جو ہے خوراک کا بندوبست کر دیا, قرآن کے جھٹلانے میں جو ہے تم نے اپنے رزق کو جو ہے وہ ڈھونڈا کہ میں قرآن کی تکذیب کروں گا, حق کو بیان نہیں کروں گا, حق کو جو ہے وہ کیا میں بیان, اگر حق کو بیان کر دوں گا تو لوگ جو ہے مجھے چھوڑیں گے نہیں, لوگ مجھے معاف نہیں کریں گے. جس کیت سے دہکا کو میسر نہ ہو روزی, اس کیت کے ہر خوشے گندم کو چلا دو. اس مسلح پہ تم بیٹھے ہو کیوں؟ پیغمبر کا مسلح تھا کہ میں حق کو بیان کروں گا. اگر اس مسلح پہ کھڑے ہو کر تم حق کو بیان نہیں کر سکتے تو کیا ضرورت ہے مسلح پہ کھڑے ہونے کو؟ جاؤ جی جاؤ, ملک خدا تنگ نیس پائی گدا لنگ نیس, جاؤ جی. للہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ان ارض الله واسعه فتعاجروا فيها, جاؤ. اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آشنائی نہ چھوڑو, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوستی نہ, ملک چھوڑو, مگر حق کا بیان جو ہے وہ نہ چھوڑو. ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر, فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يَدْفَعُ رِزْقَ وَلَا يُقَرِّبُ أَجَلًا أَوْ كَمَا قَالَ نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرماتے ہیں مروا بالمعروف, نیکیوں کا حکم کرو, معروف معرفہ فی الشریعہ, اور لوگوں کو منع کرو کیا؟ منکرات سے, ما خالف عن الشریعہ. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ بانی جگر فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیکیوں کا حکم دو, برائی سے جو ہے وہ روکو. پس یقیناً یہ کام کرنا انسان کے رزق کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں لاتا, اور انسان کا اجل جو ہے وہ اس کے قریب نہیں کرتا کہ اگر میں نے بیان کر دیا تو لوگ مجھے مار دیں گے, اور اگر میں نے بیان میں کوتاہی کر دی, میں نے حق کو چھپا دیا تو میں 20-30 سال تک زندہ رہوں گا. نہیں, لکل امت ہے نجات. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, اس کے لیے تو اللہ نے تو ایک ٹائم مقرر کی, میعاد ہے, تنہ تو آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی اگر تم نے حق کو بیان کر دیا, اور نہ آپ کے اجل میں جو ہے وہ کوئی کمی ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتجعلون رزقكم انكم تكذبون لا يمسه الا المطهرون لازنونید اللہ دی کتاب تا الا المطہرون مگر پاکان خلق لا یمسون نبوی گی پا مطلب دی قرآن بانی الا المطہرون مگر پاک خلق دا شرکنا تنزیل من رب العالمین رات لند دی کتاب دا طرفا دا رب دا مخلوقات ندی اف بی حاضر حدیث انتم مدہنون آیا پدی تازہ کلام باندی انتم مدینونا تاسو سستیا گوے وتجعلونا او گرزوے تاسو رزقکم خبلی ہی سی لرا دا قرآن نا انکم تکذبون چی یقینا تاسو تکذیب کوے دا قرآن.